राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 25 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है वो जल प्रकृति है वो परमात्मा की है और चेतन प्रकृति है वो भी परमात्मा की है। इसमें जो मनुष्य अपनी मान लेता है चेतन को अपना मानता है ये भी गलती है, जड़ को अपना मानता है ये महान गलती है। भगवान ने साफ कहा है भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार सदा में सदा अपरायम इतस्तम प्रकृति विधि में पराम। तो भगवान की दोनों प्रकृति में है मेरी, तो अपरा प्रकृति भी भगवान की और परा प्रकृति भी भगवान की। उस मनुष्य अपने मानता है ये गलती करता है, ये वास्तव अपने नहीं है भगवान की है। अपना तो अभिमान है, अभिमान अपने नहीं है। अपरा प्रकृति भी अपनी नहीं है, परा प्रकृति भी अपनी नहीं है, भगवान की दोनों प्रकृति है। इसलिए वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान हुए। अपने मानना जीव का भी अधिकार नहीं है, ये तो भगवान की है प्रकृति अपना अपना दोनों। तो ये प्रकृति परमात्मा की है, अपना जड़ प्रकृति परा है चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति तो खुद अपने को जानती नहीं और चेतन प्रकृति अपने को जानती है। तो वही जान करके जो मनुष्य अपने मानता है ये गलती करता है, अपने नहीं ये परमात्मा की है। हमारे उसने वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। मनुष्य अपना मानता शरीर को मन को बुद्धि को इंद्रिया को, तो ये होती है गलती। वास्तव में ये जीव की नहीं है परमात्मा की है प्रकृति दोनों ही। जीव थे वो भी और जो प्रकृति है जड़िया भी प्रकृति परमात्मा की है। अपनी प्रकृति है ही नहीं इसमें, देह में जो प्राण मेरा पर करता है ये बिल्कुल संचित है। जैसे राजकीय वस्तु को कोई व्यक्तिगत अपनी मानता है तो वो दंड का भागी होता है, ऐसे ये भी दंड का भागी दुख पाता है। वो वास्तव प्रकृति परमात्मा की है, अपनी माँ अपनी माना गलती है। इस बार वासुदेव सर्वम का सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है सब अपने नहीं है, ये परमात्मा की प्रकृति है। अपना भी परमात्मा की परा भी परमात्मा की दोनों जगह मैं पर शब्द भगवान ने आरोप नहीं है। अहंकार यदि मैं भिन्ना पर होता अपने प्रकृति में परा वो भी मेरी, चेतन प्रकृति भी मेरी, चंद्र प्रकृति भी मेरी, ये भगवान ही है। अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं, है ही परमात्मा की प्रकृति। इस वास्तव वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही होगा। अपरा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, कुछ भी हो, सब परमात्मा की है। मनुष्य अपनी मानता है ये गलती करता है, इस गलती से ही दुख पा रहा है। तो दुख पाएगा इसे सीधे गलती से, सही बात को मान तो सही में ठीक रहेगा, सही बात को अपने नहीं माना था दुख आएगा ही। तो वास्तव प्रगति भगवान की सब सब भगवान ही है, मैं अपना है नहीं इसमें, मैं भगवान ने कहा है। इस वास्ते संसार सब भगवान का है, सब भगवान का ही है, ही भगवान का। अच्छा भगवान का मानना है वो सही मानना है, अपना मानना है गलत मानना है, तो अपना है नहीं। प्रगति विधि में पराम इतना प्रगति विधि में पराम है, अन्य परा प्रगति वो भी मेरी है, तो भगवान ये सभी। तो अपना माने नहीं भगवान की माने सबको, सब भगवान की मानने से वासुदेव सर्वम परार अपरार जो कुछ है मतलब पर तो नाइन किंचित किंचित वस्तु मात्र में भी नहीं है, मतलब परम नान्य किंचित किंचित मात्र कोई वस्तु अणु जितनी भी सिर्फ जितनी तिल जितनी भी तिरगा जितनी भी एक धागे जितनी भी अपनी चीज नहीं है, ये सब भगवान की है, हमारा परा सब भगवान की। और भगवान भगवान के ये भगवत स्वरूप ही है, अपनी माना गलती मान है, गलती मानने में जन्म होते हैं, गलती नहीं सही माने भगवान की तो अपने है ही नहीं। मेरी बात जब समझ से महात्मा स्वरूप क्योंकि मनुष्य अपना अहंकार कर लेता है, इस वास्ते वो उसमें कठिन हो जाती है, अहंकार को अपना बात लेता है, अहंकार अपना नहीं है। बिहार कपान यह सलमान सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ममता भी अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सकती, वो शांति को प्राप्त होता है, शांति कर्म योग पर अंतिम प्रकरण है। ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, मनुष्य स्थिति नहीं है, मनुष्य स्थिति से अलग है। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त इसको प्राप्त मोहित भी होता, मोहित तभी होता है जिसको अपनी मान लेता है, प्रकृति भगवान की वो मान लेता जीव अपनी, तो अपने मानने से ही धन होता है, बार बार जन्मता है मरता है दुख पाता है, अरे फिर भी अपनी मानता है अपने मानता है, अरे भाई अपनी मानने से ही दुख हुआ है, तुम अपनी क्यों मानो, भगवान की है अपना प्रति भगवान की परा प्रति भगवान के, अरे भगवान ही भगवान के वासुदेव सर्व होगा, सब कुछ वासुदेव तभी होता है जब अपनी प्रगति है ही नहीं, परमात्मा की है, इसमें मास्टर रहता है, इसमें दुख नहीं होता, इसमें जन्म मरण भी नहीं होता, पहले वृद्धि में ही पराव वो प्रगति मेरी है, ये तुम धार्य जगत से जगत तो दान कर लिया, जगत दान कर लिया नहीं, ऐसे दिवाली भूतानी सर्वानी संपूर्ण प्राणी से दोषी पर अपरा और पोरा से मिलकर नहीं होते, दो जड़ चेतन, जड़ है शरीर चेतन है आत्मा, समानी अंक सहसे जगत प्रभाव प्रल संपूर्ण जगत प्रभाव प्रल मैं हूँ, तो मालिक तो भगवान हुए। इस वास्ते अपनी भूल छोड़ दे, भूल मिटा दे, अपनी नहीं है ना, अपरा प्रगति अपनी है ना परा प्रगति अपनी है, मतलब परतम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, मेरे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है, किंचित नहीं तिल जितनी भी अनंत ब्रह्मांड है, संत अनंत परमात्मा में अपने चीज कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा अपने हैं। क्योंकि मुंबई वंश हो भगवान वंश है, इस प्रकार से जीव विनाशी, इस प्रकार से तो इस प्रकार से मतलब इस प्रकार हुआ अपना अलग अभिमान कर लेता है, इसी से दुख पाता है। इस बात से अपना अभिमान करे ही नहीं, है भगवान की, भगवान की बात है सभी, भगवान का स्वरूप हुआ सभी वासुदेव सर्व, अपना तो है ही नहीं, अपने मानना गलती है। मत परतम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, मैं सर्वविदं प्रोतम सूत्रे अपने गणाय जैसे सूत की माला सूत की मणि है, तो सूत के सिवाय उसे दूसरी चीज है ही नहीं। इस बात से परमात्मा की प्रगति हुई, अपना भी परमात्मा की, परा भी परमात्मा की प्रगति है सभी, अपनी हुई है ही नहीं। मुक्त परम नायनत किंचित अस्ति, किंचित मानस में नहीं है। आप सुनते हैं परमात्मा से सूर्य, अब सुरक्षा मानस भगवान है, मूल चीज भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान है, भगवान भगवान मैं है नहीं, भगवान स्वरूप ही हुए वासुदेव सर्व। धर्म मन में बिल्कुल ये निश्चय होनी चाहिए, सब भगवान है, सब भगवान है, मैं तू यह, मैं भी भगवान है, तू भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, मैं तो यह वह चारों भगवान का ही स्वरूप है, मैं और मेरा है तू तेरे ये है ही नहीं। भगवान और भगवान की प्रकृति ये सब दो करने वास्ते है कि दो का स्वभाव ला जा रहा है, अपना प्रगति है उसमें परिवर्तन प्रति क्षण परिवर्तन होता है, और अपना प्रगति है उसमें परिवर्तन होता है, पर परा प्रगति में परिवर्तन होता ही नहीं, अनंत काल होने पर भी इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो एक ही गति है। तो वो परा प्रगति जैसे भगवान की है, ऐसे अपरा प्रगति भगवान की है, भगवान स्वयं भगवान की है, तो वासुदेव सर्व हुआ, मनुष्य अपना माना है ये गलती है, अपना नहीं माने किंतु भगवान का ही माने, सब भगवान है, सब भगवान ही जैसे सब भगवान है, भगवान का ही स्वरूप सब है, मैं भी भगवान का स्वरूप, तू भी भगवान का स्वरूप, यह भी भगवान का स्वरूप, वह भी भगवान का स्वरूप, मैं तो यह वह मान्यता केवल भूल से है, असली चीज है भगवान है, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, वह भी भगवान है, मैं भी भगवान, यह भी भगवान है, वह भी भगवान, वासुदेव सर्व। इस वास्ते मेरी है ही नहीं, अपना है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है, अपना अहंकार है कोरा, जन्म मरण का कारण, दुखों का कारण, सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव वासुदेव। इस वास्ते भव नाम धर्म नाम अंधे ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या ज्ञानवान, वासुदेव सर्व ही ज्ञानवान, ये ज्ञान हो गया ठीक, सब कुछ वासुदेव है, तो ज्ञान होने से अहंकार मिट जाता है, मैंपना मिट जाता है, ये अहंकार अज्ञान से ही होता है, अज्ञान मिट गया, ज्ञान हो गया, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्व ही ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान है, तो अहंकार अपना नहीं मन मानता, वो भगवान का है, अमरा प्रकृति सभी भगवान की और परा प्रकृति सभी भगवान की और भगवान तो भगवान का है ही। दुनिया मातृ सब भगवान का स्वरूप है, भगवान का क्यों भगवान का स्वरूप। मैं तुम्हारा ये भूल है, भूल को भूल मिटे बहुत जान से भूल मिट जाती है, सही बात हो जाती है। सही बात क्या है? भगवान है, भगवान है सब, ये तो सही। मैं तुम है ये है भूल, ये गलत बात है, गलत बात मिट जाती है, गलत मिट जाते है, सही बात रह जाती है। सही बात है भगवान, ये इस तरफ ज्ञान से ये है परमात्मा से इधर आ जाए तब ये प्रकृति अलग होती है, अलग मान लेता है। मूल में सब एक एक परमात्मा है और सब परमात्मा है। जड़ चेतन स्थावर जंगमर ये जो भेद है सब भेद वो एक भी है। इस वास्ते अपना अहंकार करता है वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें बताते हैं। अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने वो करता मानता है, करता है नहीं अपना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें बन जाते न करते तो न कर्माणि जीव से भगवान को करते तो कर्मों को भगवान को नहीं है न करते तो न कर्माणी लोकस्य सिद्धि प्रभु न कर्म पर संयोग स्वभाविक है। भगवान पैदा नहीं करते करता, करता पर भगवान ने पैदा नहीं किया इसलिए आपने भूल करी है तो करता मान लिया, करता मान लिया तो फिर भोगता मानना ही पड़ता है, जो करता है वही भोगता होता है। विश्वास ये भोगता बनता है, भोगता है नहीं, करता ही नहीं है तो भोगता कैसे है? करने में अहंकार भी होना करता हम इतनी मान्य थे, इस बात नहीं वो केंद्रित करो मत ही तो मान्य था। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने नहीं वो किंचित करो बेटी युग तो मैंने तत्वित तत्वित ऐसा माना मैं करता नहीं हूँ, करता भगवान है, प्रकृति भगवान की प्रकृति करता है। गुणा गुणी सुवर्तन थे प्रकृति क्रिया माना नहीं गुणी कर्मा नहीं सर्वश प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण कर्म होते हैं। कर्म करते तो भगवान का नहीं मन से नहीं है प्रकृति का है स्वभाव। नान्य गुणे भिया करता नम हिदा दृष्टान पश्यति, जब दृष्टा विशाल कुशल पुरुष है वो दृष्टा प्रकृति का मानता है। हिदा भूत पृथक भाव में एक समान पश्यति तथे उसी विस्तारम धर्म संपादा प्रकृति क्रियमाना नहीं गुण है प्रकृति के गुणों का द्वारा कर्म होता है और विभाग सब सर्व जगत का विभाग है, ये सब जगत का विभाग है। इसमें कतार बहुत जीव बना हुआ है तूफाना मुफ्त इस बात से कर्ता भोगता अपना अपने में है ही नहीं, ये प्रकृति का है। प्रकृति के परवर रहेगा जब कर्ता भोगता बनता है। इसको अहंकार विमूढ़ आत्मा कहा, अहंकार से मोहित अंत करना है, अहंकार से मोहित अहंकार के साथ अपनी एकता मान ली, ये मोहित होया तब उन्हें कर्ता मान लिया, कर्ता मान लिया तो भोगता बन गया। कर्ता और भोगता बनने से जन्म मरण होते है, कर्ता भोगता अपन हमारा हुआ है वास्तव करता भोगता अब है नहीं। देव केंद्रित करो मैं तो युद्ध मन तत्व तत्व में तो वो चाहिए मैं किंचित मात्र भी करता नहीं हूँ, किंचित मात्र भी करते तो अभिमान नहीं है, तब होता बड़ा भी नहीं है। नहीं वो किंचित करो बेटी, योग तो मन जी तत्व तत्व ऐसा मन है योग तो किंचित नहीं करता हूँ, उनमें करते तो नहीं है, करते तो मानता है वो अहंकार भी मूढ़ आता है, अहंकार से मोहन हो गया, मोहित करने में करता अपने को मान लिया, करते अपने को मान लिया तो बहुत अपने को मान गया तो जन्म मन में चक्र भी चढ़ गया, करता बहुत अपने को मानने के कारण जन्म मन में चक्र भी चढ़ गया। इस बात से नेव किंचित करो मेथी युग तो बने तत्वित, तत्वित को चाहिए किंचित ना करो, किंचित बात भी करते तो अपने भी नहीं है, योग तो मंजित ऐसा योगी देव किंचित करो मैं थे योग तो मंजित तत्व पश्चरण स्वर्ण स्नान गन सफन ससन प्रलपन प्रसन्न किरण निमिषन भी तेरा क्रिया बताई तेरा, ये संपूर्ण क्रिया होते हुए भी आत्मा में कहता किंचित मात्र भी देवी किंचित मात्र भी ए करता मानता है न से पशे दुर्मति, उसको दुर्मति दुष्ट मत दी गई, वो अपना वो करता मानता है न से पश्चिद दुर्मति, वो दुर्मति ठीक नहीं देखता, अपने वो करता बहुत आना खाता बहुत प्रकृति है, प्रकृति है क्रिया बना रही, प्रकृति है गुणों के द्वारा सब क्रियाएं होती है, प्रकृति क्रिया माना नहीं गुणे कर्म अहंकार भी मूढ़ आत्मा का तो वो भी मूढ़ आत्मा है, इस बात तो शुद्धमति का उसकी बुद्धि भी ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है इस बात से अपने को करता मानता है, बुद्धि साफ हो जाए निर्मल हो जाए तो अपने करते तो नहीं, करते तो नहीं जाता बहुत ही तो नहीं जाता, बहुत ही तो करते दो नहीं रहते तो करता बनता ही नहीं, करता भोगता बनता ही नहीं, वास्तव में करता भोगता नहीं है। नहीं वो किंचित करो में थी युग दो मनिए तत्वित, तत्वित है तत्व को जानने वाला वो अपने करता नहीं मानता, जो तत्व को ठीक नहीं जानता है अहंकार भी मूढ़ आत्मा होता है, वो अपना करता भोगता करता भोगता मानता है, इस बात से जन्मता पड़ता रहता है अहंकार भी मूढ़ आत्मा, ये ठीक तो जान लेता है गुणा गुणे शु वर्तन थे यदि मतवा न सज्जते गुण गुणों में वर्तरे गुण गुणों में वर्तरे, वो गुणातीत है, वो गुणातीत है वो कर्ता नहीं होता, कर्ता गुण गुण है गुणा गुणेश वर्तन थे गुण गुण में बस रहे हैं, वो है निर्गुण अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अभ्य, ये अनादि होने से निर्गुण होने से अभ्य परमात्मा है, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अभ्य है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे निर्लिप्त थे, शरीर में सिद्ध होता हुआ भी न करता होता है न लगता होता है, खत्म होता ही नहीं होता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।